efektywność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wybierają prezydenta. W Jastrzębiej Górze nad morzem w kolejce do lokalu wyborczego stoi kilkaset osób. W porównaniu do pierwszej tury głosowania zanotowano już więcej incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej, ponad 250. Amerykański prezydent zmienia zdanie na temat masek ochronnych. Miał ją na twarzy, odwiedzając szpital wojskowy. Trwa wyborcza niedziela. Polacy głosują na prezydenta. Kilkaset osób stoi w kolejce do komisji wyborczej w Jastrzębiej Górze nad morzem. Kolejka ciągnie się przez całą ulicę Słowackiego. Ustawiła się rano przed rozpoczęciem głosowania i utrzymuje się przez cały czas. Także w innych miejscach Polski przed lokalami wyborcy czekali już przed siódmą. Tak było m.in. przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej, gdzie mieszczą się aż 3 siedziby obwodowych komisji wyborczych. Powody, dla których wyborcy tak wcześnie przyszli do lokali wyborczych, były różne. Rano jest najlepiej, najmniej ludzi, wszystko jest czyściutkie. Jesteśmy ostrożni, chcemy mieć z głowy i oddać głos. I ze względu na pandemię chcemy rychło, żeby nie było kolejek i dużo ludzi. Obowiązki. Rano przed wszystkim spokojnie oddać głos, a później swoje sprawy załatwiać. Zaplanowaliśmy sobie jak zwykle w każdą niedzielę wyjazd na rowery. Wycieczka rowerowa trwa bardzo długo, potem by nie było szans. Trzy lokale od razu wypełniły się wyborcami. Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych są przekonani, że frekwencja będzie dziś wysoka. Podejrzewam, że tak jak ostatnio. Wszyscy jesteśmy zainteresowani. No liczymy, że będzie. Ostatnio była duża frekwencja. No liczymy na to. Czekamy na wyborców. Jesteśmy przygotowani. Ze środy Rafał Regulski, Radio Poznań. Od północy w sobotę do dzisiejszego ranka odnotowano ponad 250 incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej, informuje przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak. Mamy co prawda wzrost zdarzeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury, bo w dniu dzisiejszym mamy 253 zdarzenia, a poprzednio 167 o tej samej porze. Lecz dotyczy to przede wszystkim takich wykroczeń jak niedozwolone umieszczenie plakatów, 21 przypadków, naruszenie ciszy wyborczej, 41 spraw i 148 uszkodzeń ogłoszeń. Ze względu na epidemię wybory odbywają się w reżimie sanitarnym, przypomina szefowa Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 w Lublinie, Hanna Księżopolska-Bachamaciuk. Wyborcy przychodzą w maseczkach, w rękawiczkach. Oprócz tego na stoliku przed wejściem do lokalu stoi płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy sobie dezynfekują, przychodzą z własnymi długopisami. Jeżeli nie, to biorą od nas długopisy, które później po głosowaniu są dezynfekowane. Głosowanie potrwa do 21:00. Zmarły 3 kolejne osoby, u których potwierdzono COVID-19. Jest też 370 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej, ponad 90 w Wielkopolsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Po raz pierwszy od kilku dni nie odnotowano zakażeń wśród górników ze śląskich kopalń. Od początku epidemii potwierdzono blisko 38 tysięcy infekcji w całym kraju. Zmarło 1,5 tysiąca osób, wyzdrowiało 27 tysięcy. Doradca władz Hongkongu ostrzega przed większą zakażalnością koronawirusa. Była brytyjska kolonia stawia czoła już 3. w tym roku fali infekcji. W opinii profesora Gabriela Longa, dziekana Hongkońskiego Uniwersytetu Medycznego, na obecnym etapie pandemii w Hongkongu każdy z chorych na COVID-19 potencjalnie może zakazić 4 osoby. Władze Hongkongu ostrzegły już, że 3. fala zakażeń stanowi największe wyzwanie dla tamtejszego systemu opieki zdrowotnej. Cytowany przez hongkoński dziennik South China Morning Post profesor Long powołuje się na wyniki międzynarodowych badań, które świadczą o mutacji DNA koronawirusa. Zdaniem badaczy wskutek mutacji zakaźność patogenu zwiększyła się o 30%. W Hongkongu od wczoraj ponownie obowiązują restrykcje epidemiczne, głównie związane z dystansem społecznym. W byłej kolonii wykryto bowiem ogniska koronawirusa w domach opieki i restauracjach. Patogenem zakaziło się też kilku taksówkarzy. Lokalne władze ostrzegają, że sytuacja epidemiczna w mieście może się pogorszyć. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prezydent Donald Trump, który od początku epidemii utrzymywał, że maseczki nie zapewniają wystarczającej ochrony, założył po raz pierwszy jedną z nich podczas odwiedzin w szpitalu wojskowym, informują media w USA. Maseczka, którą miał amerykański przywódca, była granatowa. Wyhaftowano na niej złotymi nićmi motyw z pieczęci prezydenckiej, pisze Reuters. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest wiele różnych dróg, które prowadzą do celu. Znajdź taką drogę, która będzie dla ciebie najlepsza, śpiewał Keb Mo. To jest piosenka z płyty Just Like You z roku 1996. I mam na tej płycie jeszcze jedno ulubione nagranie pod tytułem You Can Love Yourself. I w tym nagraniu pojawia się bardzo piękne zdanie. Kiedy nikt cię nie kocha i kiedy czujesz się jak kurz na pustej półce, pamiętaj, że zawsze możesz kochać siebie. My baby, she wrote me a letter. She didn't call me on the phone. Five little words was all she wrote. She said, see you later, I'm gone. She had no explanation about why she had to go. Well, I can't take a joke, but I can take a hint. She don't love me no more. And if nobody loves you and you're feeling like dust on an empty shelf, just remember, you can love yourself. How we doing out there? My mother says she loves me, but you know she could be jiving too. Everybody's always criticizing everything that I do. I work 9 to 5, do the best I can. I try to please the boss. I bought a big old house and a brand new car, and then he laid me off. Well, if nobody loves you and you're feeling like dust on an empty shelf, just remember, you can love yourself. Every time I meet a lady, I wanna try to get to know her. Either I'm too small or she's too tall, or she's rich and I'm poor. So I call my old friend Hazel May. I ask her out for a little date. She said, I'm married now and I got 3 little kids. Boy, you're just a little too late. Well, if nobody loves you and you're feeling like dust on an empty shelf, just remember, you can love yourself. And if nobody loves you and you're feeling like dust on an empty shelf, just remember, you can love yourself. You can love yourself. Śpiewał Keb Mo. Wracamy w Himalaje i zapomniałam powiedzieć, że film z Himalajów i galerię fotografii z Himalajów można zobaczyć na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku. A teraz otwieram drugą siłownię umysłową. Przypomnę, że 3 osoby, które najszybciej przyślą prawidłowe odpowiedzi, dostają w prezencie książki. Odpowiedzi można przesyłać na adres beata.pawlikowska@polskieradio.pl i myślę, że pytanie w tej siłowni nie będzie trudne, dlatego że w Himalajach jest 14 ośmiotysięczników. Na wszystkie szczyty już weszli himalaiści, to znaczy na wszystkie weszli latem i na prawie wszystkie weszli zimą, bo w zimie warunki są bardzo trudne i na wierzchołku ośmiotysięcznika temperatura może spaść do -65 stopni, ale jednak odbywają się wyprawy zimowe i na 13 z 14 ośmiotysięczników już zostały zorganizowane wyprawy i na ich wierzchołkach stanęły ludzkie stopy. I moje pytanie brzmi, jak się nazywa ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik? beata.pawlikowska@polskieradio.pl. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep smiling.

if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps. Blondynka w Trójce. Wszystkie ekspedycje, które planowały i próbowały wejść na szczyt K2 zimą, zostały zatrzymane przez pogodę. Dlatego, że K2 jest szczególny, też dlatego, że stoi trochę na uboczu, więc panuje tam mikroklimat, w którym odczuwalna temperatura jest niższa niż na innych ośmiotysięcznikach. I tak jak średnia temperatura na wierzchołku ośmiotysięcznika wynosi mniej więcej minus 40 stopni, w zimowym dniu zimnym może spaść do minus 60, a na K2 odczuwalna temperatura może wynosić minus 73 stopnie. I to dlatego, że tam wieje lodowaty, bardzo silny wiatr, który wieje z prędkością prawie 200 km na godzinę. I było kilka wypraw zimowych na K2 i prawie, znaczy, pewnie Państwa nie zaskoczę, bo dla mnie to nie było zaskoczenie, jeżeli powiem, że najwyżej jak dotąd weszli Polacy. W 2003 roku dotarli do wysokości 7650 metrów i tam założyli czwarty obóz i w dalszej wędrówce przeszkodziła im pogoda i choroba. Czy będą następne? Pewnie tak, dlatego że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli dotrzeć dalej i wyżej niż ktokolwiek inny. I wiem też, że kiedy patrzy się na to z dołu, to to wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy patrzy się na to, kiedy ma się akcję i działanie pod swoimi własnymi stopami. I do tego wrócę za chwilę. Bo teraz podam zwycięzców drugiej siłowni umysłowej, czyli trzy osoby, które jako pierwsze przysłały poprawne odpowiedzi. Grzegorz z Rudki Bałtowskiej, pani Katarzyna z Rumi i pani Magda. Gratuluję i do Państwa wysyłam w prezencie książki. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. Myślę, że to się zdarza bardzo często i w wielu różnych sytuacjach, kiedy coś widziane z daleka i rozważane w teorii wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy doświadcza się tego na własnej skórze. I podam prosty przykład, który znam z mojego życia, bo kiedyś uważałam, że dobrze czuję się tylko w dżungli i co kilka miesięcy wracałam do Ameryki Południowej i podróżowałam po Amazonii i było mi tam cudownie i do dzisiaj jest mi tam cudownie i w ogóle nie mogłam zrozumieć ludzi, którzy chodzą po górach, dlatego że w teorii to wygląda niezbyt zachęcająco, dlatego że trzeba długo iść pod górę, a wiadomo, to jest trudne, czasami nie tylko iść, ale się wspinać po skałach nad przepaściami albo na stromym zboczu i to wszystko po to, żeby stanąć na wierzchołku, spojrzeć na panoramę, jaka roztacza się ze szczytu, a potem jeszcze trzeba zejść w dół i to schodzenie często bywa trudniejsze i bardziej niebezpieczne niż wchodzenie do góry, no i wtedy właśnie wydawało mi się, że to jest trochę bez sensu, tak? Zmachać się, wejść na szczyt, potem zejść na dół. I tak myślałam kiedyś. I oczywiście tak myślałam, zanim sama spróbowałam to zrobić. I wtedy zrozumiałam chyba najważniejszą rzecz o górach. Że to wcale nie chodzi o to, żeby stanąć na wierzchołku. To oczywiście też jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Dlatego, że to, co jest najważniejsze, dzieje się między początkiem a dotarciem do szczytu. Czyli to, co jest najważniejsze, dzieje się podczas drogi, podczas stawiania tych wszystkich bardzo trudnych i łatwiejszych kroków, pokonywania przeszkód, pokonywania własnej słabości, obserwowania siebie w kontekście tego, co zmienia się dookoła i fizycznie, i emocjonalnie, i jeszcze to, co w ogóle jest jedną z najbardziej niezwykłych stron podróżowania, kiedy człowiek przestawia się z trybu codzienności, pracy, skoncentrowania się na sprawach materialnych i przestawia się na tryb spojrzenia w głąb samego siebie. I wtedy słyszy swoje myśli i widzi siebie często po raz pierwszy w życiu takim, jaki jest naprawdę, dlatego że na co dzień zwykle coś próbujemy udawać po to, żeby lepiej wypaść, żeby zrobić wrażenie na ludziach albo nawet coś udowodnić samemu sobie. A podczas trudnej wyprawy nie ma sensu i nie ma czasu na to, żeby cokolwiek udawać. I wtedy właśnie człowiek staje, że się tak wyrażę, twarzą w twarz z samym sobą. I ja doświadczyłam tego właśnie w dżungli amazońskiej. I w górach to też na pewno się dzieje, więc w góry nie chodzi się po to, żeby zdobyć szczyt. W góry chodzi się po to, żeby doświadczyć nieziemskiego uczucia innego życia. Takiej bardzo niezwykłej duchowości, której sprzyja rozrzedzone powietrze, wysiłek fizyczny, zmierzanie do celu, pokonywanie kolejnych metrów i świadomość ryzyka, a jednocześnie świadomość przygody, wezwania i swojej własnej gotowości do tego, żeby zrobić to, co będzie potrzebne, żeby osiągnąć cel. Czyli pełna mobilizacja i zespolenie wszystkich sił ducha, serca, umysłu i ciała, które przynosi poczucie sensu, spełnienia i jeszcze coś, co jest bardzo trudne do nazwania, ale zostaje w człowieku na zawsze. Take me to the station and put me on a train. I've got no expectations to pass through here again. Once I was a rich man, now I am so poor. But never in my sweet short life have I felt like this before. Your heart is like a diamond. You throw your pearls at swine. And as I watch you leaving me, you pack my peace of mind. Thank you. po tej pierwszej wyprawie w wysokie góry, kiedy weszłam na szczyt wulkanu Mismi na 5600 metrów nad poziomem morza, rok później wyruszyłam w Himalaje na 6000. I tym razem nie wahałam się ani chwili i w ogóle nie trzeba było mnie namawiać. Wiedziałam, że będzie trudno, wiedziałam, że będzie trudniej niż wcześniej i tak jak poprzednio to mnie zniechęcało, tak teraz to było właśnie dla mnie najbardziej ciekawe i najbardziej zachęcające, dlatego że ja chciałam się zmęczyć i chciałam potrenować w duchowej siłowni i chciałam poczuć słabość i doświadczyć znowu tej najbardziej niesamowitej rzeczy, że kiedy siła niespodziewanie się w tobie pojawia i rośnie i wtedy, kiedy jest potrzebna. I to jest właśnie druga najważniejsza rzecz, jaką odkryłam w Himalajach, że każdy z nas jest pełen siły, tylko najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego, że siła ujawnia się przecież nie wtedy, kiedy wszystko jest łatwe i przyjemne, tylko raczej odwrotnie. Siła pojawia się wtedy, kiedy jest potrzebna. I dlatego właśnie warto zawsze podejmować wyzwania i warto zawsze decydować się na zrobienie czegoś, co wydaje się trudne, dlatego, że to jest trudne tylko z daleka. A w praktyce, kiedy przyjdzie co do czego, każdy człowiek znajdzie w sobie tyle siły, ile będzie konieczne do osiągnięcia celu. Just say it. Autopromocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. Dzisiaj wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Blondynka w trójce. Weszłam na szczyt Lobuche East, góry w Himalajach, 6120 metrów nad poziomem morza. Wejście zaczyna się jak zwykle w nocy, dlatego że wtedy śnieg i lód są bardziej stabilne. I to się zmienia od razu po wschodzie słońca, bo słońce zaczyna roztapiać lód i to może powodować lawiny i inne niebezpieczeństwa, więc w totalnej ciemności. Obóz był rozbity, ten ostatni obóz na wysokości 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Namiot rozbity na śniegu. Spałam w puchowym śpiworze razem z aparatem fotograficznym, obiektywami, bateriami i z butami i w ubraniu, dlatego że wszystko, co zostało poza śpiworem, zamarzało na kość. I w środku nocy pobudka, trzeba było wyjść z ciepłego śpiwora w mróz i w ciemność i zacząć wspinaczkę. I były tam fragmenty pionowej ściany, gdzie trzeba było się wciągnąć. Szliśmy po grani między dwiema przepaściami, po śniegu i lodzie, aż wreszcie po kilku godzinach dotarliśmy na szczyt, a potem droga powrotna, bardziej niebezpieczna, dlatego że było już jasno i świeciło słońce i było ryzyko obsuwania się śniegu, a potem taki ostatni odcinek i pamiętam to jak dziś, bo padał zamarzający deszcz, a ja schodziłam po śliskich głazach. Nie było żadnych poręczy, nie było sznura, tylko nagie skały stromo w dół, więc wiele razy się przewracałam i wstawałam i znów się przewracałam i znów wstawałam, dlatego że było tak bardzo ślisko i niebezpiecznie, więc znów się przewracałam i znów wstawałam i znów leciałam w dół po skałach jak worek ziemniaków i znów wstawałam, aż wreszcie dotarłam do miejsca, gdzie można było odpocząć i otrzeć łzy, bo to było naprawdę ciężkie. I potem pamiętam następnego dnia, może to było dwa dni później, szłam dalej w dół ścieżką przez himalajski krajobraz i nagle pojawiła się wioska. A w tej wiosce stał bar, taki maleńki himalajski bar, herbaciarnia. I na tym barze wisiał szyld, a na tym szyldzie było napisane najwyżej położony bar na świecie. Byłam bardzo głodna, więc czym prędzej podeszłam, otworzyłam drzwi i przeżyłam wtedy jeden z najbardziej magicznych momentów w podróży. Dlatego, że w tamtej sekundzie, kiedy otworzyłam drzwi do tego baru, otoczył mnie absolutnie cudowny zapach świeżo upieczonego jabłecznika i jeszcze bardziej cudowna muzyka. Pink Floyd z albumu Dark Side of the Moon. Więc zamówiłam herbatę i kawałek gorącego ciasta z jabłkami. Usiadłam sobie przy stoliku, jadłam szarlotkę i byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, your head explodes, your dog burns too. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Ciemna strona księżyca, jedna z najwspanialszych płyt świata i zawsze będzie mi się kojarzyła z gorącym jabłecznikiem w najwyżej położonym barze na świecie, w Himalajach, podczas powrotu z sześciotysięcznika. Byłam w Himalajach jeszcze potem kilka razy, czasami w rejonie Monteverestu, czasami w rejonie Annapurny, czasami w jeszcze innych miejscach i 3 lata temu trekking w Himalajach połączyłam z wyprawą do Butanu. I wtedy odkryłam jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na ziemi. Mam na myśli Królestwo Buddyjskie Butanu w Himalajach. I o tym opowiem z wielką radością innym razem. Dlatego, że teraz chciałam tylko powiedzieć, że podczas tego trekkingu nakręciłam krótki film, w którym można zobaczyć nepalskie wioski i codzienne życie w Himalajach. Ale jest tam też między innymi tradycyjny masaż himalajskiego niemowlęcia, który można zrobić też w Polsce. I są wesołe polskie piosenki śpiewane podczas drogi. Jest nawet piosenka nepalska, której próbował nas nauczyć przewodnik. I ten film można zobaczyć na stronie polskieradio.pl/3. I mam tu jeszcze 2 piosenki, które kojarzą mi się z górami, z podejmowaniem wyzwania i z wewnętrznym ogniem. She's on fire.

Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Zbliża się 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Za chwilę sprawdzimy, jak przebiega w kraju i za granicą. Roczny chłopiec wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Olsztynie. Trafił do szpitala z potłuczeniami. W serwisie też Boże Narodzenie. Świętują je dziś mieszkańcy miejscowości Wania we włoskim Piemoncie. Polacy wybierają prezydenta. Premier Mateusz Morawiecki oddał głos w komisji wyborczej na warszawskim Mokotowie. Były premier Donald Tusk głosował w Sopocie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wrzucała kartę do urny w Jaworze na Dolnym Śląsku, a marszałek Senatu Tomasz Grodzki w Szczecinie oddał głos w drugiej turze wyborów prezydenckich. O 7:00 w całej Polsce otwarto przeszło 27 tysięcy lokali wyborczych. Ponad 200 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych jest zaangażowanych w organizację drugiej tury wyborów prezydenckich, przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Do godziny 21